और कर्मेंद्रिय में जो शक्ति में आया वो निर्धारण में शक्ति में उनमें से निर्धारण कब करते हैं, बहुतों में से एक को सांसने के लिए निर्धारण करते हैं। उन छह लिंग पहले बता दिए हैं, उन छह लिंगों में आगे बता दिया अजन पुल्लिंग अच अंतर्यश्य अच अंतर्यश्य से अजंत अजंत सतत पुल्लिंग अजन पुल्लिंग जो अजंत है वही अजंतर चार सौ पुल्लिंग अजन पुल्लिंग अजंत है। हम पुल्लिंग के बहुत विशेषण हैं, पुल्लिंग है तो हलंत भी पुल्लिंग है और अजंत भी पुल्लिंग है। तो विशेषण कब दिया जाता है, दो जब कुछ और भी हैं जैसे पांच पुष्प हैं, पांच को ये तो पुष्प कितने हैं पांच, तो लेकिन ये रक्त है, ये लाल है, पीला है, काला है, हरित है, तो उसमें से अभी हमको क्या लाना, हरित लाना है, हरा लाना है, तो कहेंगे हरित पुष्पम आनया, है ना, हरित पुष्पम आनया, हरित पुष्प को लाइए। तो अब यहाँ हरित विषय हरा विशेषण देने से आप क्या लेंगे, वो हरा को पुष्प को लाएंगे, पुष्प तो लाएंगे लेकिन हरा को लाल को इत्यादि को नहीं लाएंगे। इसी प्रकार पुल्लिंग तो क्या है, अजन पुल्लिंग भी है और हलन पुल्लिंग भी है, उसमें विशेषण दे दिया अजन पुल्लिंग, और विशेषण और विशेष्य में जो समास होता है उसको कर्मधारय समास कहते हैं। इसलिए अजंतस चार सौ पुल्लिंग बहुवचन दिया है, तो बहुवचन बाद में भी कर सकते हैं, अजंतस चते पुल्लिंगा इति अजन पुल्लिंगा ऐसा कर सकते हैं, चार सौ कहेंगे फिर बाद में तेज जोड़ना पड़ेगा ऐसा। ये शेडलिंग इसमें भी वही शेडलिंग षडलिंग लिंग जैसे छह लिंग हैं यहाँ सत, हाँ ये छह लिंग है, छह लिंग छः है वही क्या है लिंग है, यहाँ विशेष विशेष छः है वो क्या है उसका केवल संख्या बता रहे हैं। जैसे विद्यार्थी कितने सात, मतलब जो भी हैं जो पाँच है ना, पाँच है तो पंच ते विद्यार्थी, पंच है ते विद्यार्थी ना कि पंच विद्यार्थी ऐसा हो जाए, पाँच है वो कौन है विद्यार्थी है, तो छः है वो क्या है लिंग, लिंग है बस ऐसा छः लिंग, तो उसका संख्या के द्वारा भी बना दिया। लिंग कहने से अन्य भी जैसे वन्य ज्ञान के प्रति धूम लिंग बनता है, तो उस लिंग को आप ना ले लें, लिंग का अर्थ होता हेतु, लिंग का क्या अर्थ होता हेतु, जैसे वन्य का ज्ञान करना है तो आगे लिंग का अर्थ देंगे लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, वहाँ वो अर्थ विग्रह देते न्याय में, तो लेकिन यहाँ लीनम अर्थम, तो अब ये पता चला कि पुरुष है या स्त्री है, ये शब्द पुल्लिंग में चलेगा या स्त्री में चलेगा, ऐसा संशय होने पर उसमें कर देंगे, यहाँ तो निर्धारण है कि अमुक महर्षि ने रख दिया ये शब्द इसी लिंग में चलेगा, यहाँ ऐसा लीनम अर्थम ऐसा नहीं ले सकते हैं, वो वहाँ लीनम अर्थम गमयति, यहाँ पर भी किस प्रकार ले सकते हैं तो विचार करेंगे। आगे देखिए यहाँ पहले एक नंबर टिप्पणी देखिए, आपने सुप्तिगंतम पदम ऐसा सूत्र पढ़ा नहीं पढ़ा, सुप्तिगंतम सूत्र पढ़ा है, उसमें सुप आया सुप और तिंग, तो तिंग ये सुप क्या है प्रत्यार्थ प्रत्यय का नाम है और तिंग भी क्या है प्रत्ययों का नाम है, तो वहाँ दिया था सुप है अंत में जिसके अथवा तिंग है अंत में जिसके उसको कहते हैं सुप्तिगंतम पदम, उसकी पद संज्ञा करेंगे। तो पहले सुख क्या चीज है और वो किसके अंत में रहेगा, तो जिसके अंत में रहेंगे उस पहले व्यक्ति का ज्ञान होना चाहिए ना, जैसे किसी ने कह दिया वह उसके पास में बैठेगा, तो उसके पास बैठेगा वो कौन है उसके पास में, उसका पहले ज्ञान कराना चाहिए। तो आपने पहले प्रथम सूत्र में जो संज्ञा प्रकरण के चतुर्दश सूत्र में आपने कहा था सुख तिगंतम पदम, तो शुभ सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा कहना चाहिए। तो सुबंत क्या चीज है, सुबंत किसी व्यक्ति का नाम है, शुभ है जिसके अंत में, सुबंत का नाम सुबंत नहीं है, किसका नाम सुबंत है जो शुभ जिसके अंत में है वो व्यक्ति का नाम होगा, तो वो व्यक्ति कौन है, और वो सुबंत लाने से पहले आप उससे कोई संज्ञा करेंगे, कोई विशेष व्यक्ति का नाम होगा वो, उससे परे आप सुबंत शुभ कहना चाहिए, ऐसा यहाँ विचार कर रहे हैं। शुभ तिगंतम इति सूत्रे एक नंबर टिप्पणी में शुभ तिगंतम इति सूत्रे प्रथम निर्दिष्टम सुबंतम साधयितुं प्रकरण षट्क षट्कम आरंभमाण तत्र आदौ सुखविदौ प्रातिपदिकस्य प्रधानतया उद्देश्य उद्देश्येन तत् संज्ञा विधायक सूत्रम आह अर्थवद इत्यादि। ये जो आप कह रहे हैं कि सूक्त तिङन्तम पदम इति जो सूत्र है प्रथम निर्देश, आपने पहले जो निर्देश किया गया निर्देश कर दिया गया है कि सूत्र का सूक्त तिङन्तम पदम, इस सूत्र का आपने पहले निर्देश किया है, वो निर्देश के अंतर्गत सुबंत सुबंत को साधयितुम, सुबंत को सिद्ध करने के लिए, साधयितुम का क्या है सिद्ध करने के लिए, किसको सिद्ध करेंगे सुबंत को, सुबंत जो आपने पहले सुबंत कहा कहाँ सुप्तिगंतम पदम में आपने सुबंत कहा, उस सुबंत को जो निर्देश किया आपने निर्देश को साधयितुम सिद्ध करने के लिए प्रकरण षट का प्रकरण का आरम्भ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रकरण का आरंभ करेंगे, लेकिन कितने प्रकरणों का आरंभ करेंगे षट का, षट का हालांकि षट शब्द है, षट तो आप जानते नहीं जानते, षट का अर्थ का छः, लेकिन उसमें षट का क्या चीज है ये थोड़ा देखिए है ना, षट आप षट तो आप जानते हैं, आप जैसे ऊपर पढ़े षडलिंगे सु, षडलिंगे में जनाम दुष्वंत हो गया तो षट का कौन सा हो गया जो षडलिंगे सु जैसा हो गया, बाकी वहाँ पर भी षट है, षट चाहती है लिंगा यदि षडलिंगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक अतिरिक्त शब्द मिल रहा हमको ककार षट का, ये क्या चीज़ है इसको थोड़ा देखेंगे, तो एक अष्टाध्याय में एक सूत्र है संख्याया अतिसदंताया कन, संख्याया अतिसदंताया कन, इस सूत्र के द्वारा कन हो जाता है, ये कन तो होता है लेकिन किस अर्थ में कन एक प्रति है ये किस अर्थ में हो रहा है, तो उसके पहले एक सूत्र बता दिया गया है संख्या संज्ञा संघ सूत्र अध्ययनेषु, ये सूत्र है इतने अर्थों में ये का प्रति होता है, संख्या संज्ञा संघ सूत्र अध्ययनेषु इतने अर्थों में ये कण प्रत्यय होता है, तो यहाँ हम लेंगे संघ, संघ कितनों का संघ छः का संघ, संघ यानी समूह, तो यहाँ दिया प्रकरण छः का समूह का, प्रकरण जो छः हैं उस छः के समूह को आरंभ माना, आरंभ मानो में देखिए रब धातु है, रब धातु से आंग उपसर्ग जोड़ा तो और वहाँ क्या है सानच प्रत्यय हो चुका है, सानच प्रत्यय का अर्थ होता है कि आरंभ करने का जो विषय होता है, आरंभ माना करते आरंभ करने को आरंभ कर रहे हैं, आरंभ करने वाला है उस आरंभ माना, तत्र आदो, तत्र आदो मतलब उसमें पहले, तत्र आदो यानी उसमें जो पहले क्या करेंगे सुविधो, तो सुविधि का विधान करेंगे, उस सुविधि में तो सुविधि किससे विधि होगी, आप कोई भी विधान करते हैं ना जैसे उससे परे ये हो, उससे परे ये हो, तो ये परे हो ये विधान कर रहे हैं, इक के स्थान पर यण आदेश हो तो कोई उद्देश्य होगा तो ये तो विधेय हो आप विधान करेंगे ना, विधान इक में किसका विधान करते हैं यण का, उद्देश्य क्या है अच्छा नहीं इक है ना, इक उद्देश्य इक को उद्देश्य कर कर आपने क्या करते हैं यण का विधान करते हैं, इसी प्रकार प्रत्यय में जो देखिए ये प्रत्यय उससे पर में हो तो प्रकृति क्या रहेगा, प्रकृति का विधान करते हैं ना, प्रकृति क्या रहेगा वो प्रकृति का विधान करने के लिए तो सुविधि, ये सुविधि है सुख का, सुविधि यानी सुख का विधान कर रहे हैं, वो सुख का विधान करे तो वो किससे विधान करेंगे उस व्यक्ति का नाम विधान करेंगे, सुख का विधान करेंगे यानी उसको तो यहाँ बिठाएंगे लेकिन किससे परे बिठाएंगे उसका व्यक्ति पूर्व जिससे बिठाएंगे उसका नाम बताएंगे, तो कह रहे हैं सुविधि में प्रातिपदिक से प्रधानतया उद्देश्य प्रातिपदिक से परे करना चाहिए, प्रातिपदिक से परे सुविधि कहना चाहिए, उस प्रातिपदिक को प्रधान रूप से प्रधानतया करते प्रधान रूप से उद्देश्य कर कर तत्संज्ञा विधायक सूत्रम आह, तत्संज्ञा विधायक, तत्संज्ञा में षष्ठी तत्पुरुष समास कर लेना चाहिए, पश्य संज्ञा विधायक, संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र, तत्संज्ञा यानी किसकी संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा, वो प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, तत्संज्ञा यानी तत्संज्ञा नहीं होगा सदाशो संज्ञा थी तत्संज्ञा हो जाए कर्मधारे के लिए, जो संज्ञा क्या है यहाँ प्रातिपदिक, तो प्रातिपदिक संज्ञा है तो उस प्रातिपदिक संज्ञा का विधायक, विधायक विधायक शब्द का क्या अर्थ है विधान करने वाला, विधान करने वाला को विधायक कहते हैं, बी उपसर्ग पूर्वक दुधाने धान पोषण धातु से नहीं करेंगे तो विधायक शब्द बनेगा, बीच में यकार है आतोयुक्त से फिर तो ऐसा सूत्र है उससे शब्द बनेगा विधायक, विधायक का अर्थ होता है विधान करने वाला, किसका विधान करने वाला संज्ञा का विधान करने वाला, संज्ञा का विधान करने वाला कौन है? सूत्र। कौन सी संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र? तत् संज्ञा का विधान करने वाला, तत् सर्वनाम है, तत् से क्या लेंगे? संज्ञा का विधान करने वाले सूत्रम आह, सूत्रम सूत्रम कर्मी कर्म में द्वितीय हो गया उसको आह, आह क्रियापदे लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन क्या है? आह आह तो आह गुरुनाम क्या कह रहे हैं? संज्ञा का विधान करने वाले सूत्र को कह रहे हैं। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, देखिए अर्थवद धातु प्रत्यय ये अर्थवद प्रथमा एकवचन और अधातु प्रथमा एकवचन और अप्रत्यय प्रथमा एकवचन प्रातिपदिकम प्रथमा एकवचन कितने पद हो गए? चार पद हो गए। तो देखेंगे हम ये संज्ञा विधान करने वाला सूत्र, संज्ञा सूत्र है ये। क्या सूत्र है? संज्ञा सूत्र। क्या संज्ञा क्या किया? प्रातिपदिक, प्रातिपदिक संज्ञा किया। अच्छा संज्ञा कौन होंगे? तो पूर्व अंश में संज्ञा है तो उसका संज्ञा का विशेषण बता रहे हैं अर्थवद। क्या होना चाहिए? अर्थवद। अर्थवद में देखिए आगे आप अर्थवद कहते हैं जैसे धनवान कौन है? धनवान, धनवान है पुरुष। धनवान कौन है? पुरुष। और धनवती कौन है? स्त्री। स्त्री। और धनवत कौन है? कुल है। तो धनवत कहने से नपुंसक कोई होगा व्यक्ति, यानी कुल कुल नपुंसक में चला गया, इसलिए धन बताएगा। तो इसमें देखिए विग्रह क्या देते हैं? अर्थम अस्य अस्ति इति, नहीं अर्थम अस्य इति तद अर्थवद, अर्थ जिसके पास में है अथवा जिसमें है उसका नाम हो गया अर्थवद। यानी अर्थवद का अर्थ है अर्थवादा। अर्थवद का क्या होता है? अर्थवादा। जैसे हम कहेंगे धनवत, धनवत का क्या अर्थ है? धनवाला। धनवाला, धनवाला कौन? पुरुष। धनवत कौन? कुल। हाँ यहाँ पुरुष नहीं आएगा, यहाँ कुल आएगा। धनवान कहने से कोई पुरुष आएगा, धनवती कहने से कौन? स्त्री। स्त्री। और धनवत कहने से कुल। कुल कुल नपुंसक में चलेगा, इसलिए उसके साथ समानार्थी के शब्द बैठेगा कुलम। और धनवान राम, धनवती रमा, ऐसा या लक्ष्मी, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ नपुंसक प्रयोग किया है तो इसका विग्रह हो जाएगा अर्थो अस्य अस्ति इति अर्थवद, अर्थ जिसके पास में है अथवा जिसमें है उसको क्या कहते हैं? अर्थवद कहते हैं। लेकिन अर्थवादा देखिए अभी मुख्य यहाँ हो गया कि अर्थ, इसका ये हिंदी अर्थ हो गया अर्थ वाले की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। अर्थ वाला कौन होगा? कुल। नहीं अभी यहाँ कुल को छोड़ दीजिए, कुल तो उदाहरण लिया था। अर्थ वाला है ना, बहुत होते अर्थ वाला। जैसे अर्थ कहते हैं, जैसे मैं कहा शब्द, जो शब्द होता है वो अर्थ वाला होता नहीं होता। मैं कहूँ घटम आनय, तो आप किसको लाएंगे? घट को लाएं, तो ये शब्द जो उच्चारण किया ये अर्थ वाला हुआ नहीं हुआ, है ना? घटम, घटम कर्म है तो घटम आनय क्रियापदाएँ लाएंगे। तो जो भी शब्द बोल रहे हैं वो अर्थ वाला है या नहीं है, उसके साथ आपको अर्थ का बोध होता नहीं होता है। तो ये जो शब्द बोल रहे हैं ये अर्थ है, ये अर्थवाद है या नहीं है? अर्थवाद नहीं है तो व्यक्ति उठ के प्रवृत्त नहीं होगा, है ना? जैसे अर्थवाद नहीं हो गए तो अर्थवाद प्रत्येक शब्द, लेकिन मान लो कोई अन्य भाषा भाषी है उसको शब्द का बोध नहीं हुआ तो उठेगा भी नहीं, आप कुछ भी कह दो, ठीक है ना? इसलिए कोई भी शब्द होगा अर्थवाद होगा, अर्थम अस्य अर्थवाद, तो शब्द होते वो अर्थवाद है। अच्छा अब ये इतना समझो, अर्थवाद कौन हो गए? शब्द, शब्द शब्द अर्थ वाले होते हैं। तो कोई भी होगा जैसे धातु, भू धातु और सू प्रत्यय, पित प्रत्यय या फिर अच प्रत्यय, अणु प्रत्यय और वाघ अभिनंदन योग अथवा और लेंगे पाके, ये सारे अर्थवाद है या नहीं है? क्योंकि इसका क्या अर्थ होगा? भूषाया होना इनका भगवान अस्थि आप हैं तो अर्थ हो गया आराम भी हूँ, ऐसा कहते हैं अपनी सत्ता को आत्मा धारण कुल व्यापार को सत्ता कहते हैं। तो हूँ ऐसा सबको बोध होता है, ये शब्द होगा भगवती करके बोलना है ना, अहम भवामी मैं हूँ कह सकता है। तो गति गंधर्य ये गति का दुपचक पाके, ये इस पच धातु का क्या अर्थ है? पाक क्रिया करते तुम, तो पचन क्रिया है ना, तो पचन क्रिया इसका अर्थ है। नहीं तो आप राम पचती, तो राम पचती तो यहाँ अर्थ क्या होगा? राम पीवती थोड़ी अर्थ होगा, तो इस शब्द का अर्थ होता नहीं होता। तो प्रत्यय दो सारे कोई भी होंगे तो धातु भी अर्थवाद है या नहीं है? इसी इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ प्रत्यय का अर्थ करते हैं। अच्छा सुख भी ये प्रत्यय है, ये क्या है? प्रत्यय, प्रत्यय भी अर्थवाद है या नहीं है? जैसे सु कहने से इस सु में क्या योग्यता है? एक को कहने के लिए, और एक भी उक्त कर्ता को कहने की योग्यता है। स्त्री में भी योग्यता है, क्या योग्यता है? एक को कहने के लिए और कर्ता को कहने के लिए। अच्छा ये अच में अच आगे कृदंत में प्रत्यय आएगा अच, है ना, नंदी गई पचा दी व्यो लिंग चाह, तो अच प्रत्यय होता है। अच प्रत्यय होने पर अच प्रत्यय किस अर्थ में हुआ? कर्ता अर्थ में हुआ है, तो कर्ता को कहने की योग्यता है या नहीं है? तो प्रत्यय का बिना अर्थ का कोई भी शब्द नहीं होता, तो प्रत्यय भी अर्थ वाले हुए, धातु भी अर्थ वाले हुए, यानी जितने भी शब्द हैं सारे अर्थ वाले भी हैं, धातु भी हैं, प्रत्यय भी सारे हैं। लेकिन तो अब ये कहता है सूत्र कहता है कि अर्थ वाले की प्रातिपदिक संज्ञा हो, सूत्र क्या कहता है? अर्थ वाले की प्रातिपदिक संज्ञा हो, तो अर्थ वाले तो ये भी है या नहीं है? तो इनके भी क्या संज्ञा हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि ना धातु थी अधातु, ना प्रत्यय थी अप्रत्यय, यानी धातु को छोड़कर और प्रत्यय को छोड़कर जो अर्थ वाला हो उसकी क्या कहना चाहिए? प्रातिपदिक संज्ञा, ठीक है, ऐसा हो गया, समझे? ऐसा ये अर्थ हो गया, समझ आ रही है जी। अभी देखिए ये तो क्या ना, ये इसके एक सूत्र को बड़े महान से लिखिए, इसकी व्याख्या करते जाओ तो आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए इतना समझना चाहिए कि अर्थ वाले की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, लेकिन वो अर्थ वाला का शंका हो गया कि धातु भी अर्थ वाला होता है, प्रत्यय भी अर्थ वाला है। उन्होंने कह दिया कि ना धातु दिया धातु, धातु को छोड़कर जो अर्थ वाला, प्रत्यय को छोड़कर जो अर्थ वाला, ऐसे कोई शब्द स्वरूप, ऐसे कोई शब्द स्वरूप, उस शब्द स्वरूप की क्या संज्ञा होगी? प्रातिपदिक संज्ञा होगी, ठीक है, ऐसा उन्होंने कह दिया। आगे थोड़ा और भी विचार करेंगे, थोड़ा ये मैं ये बता रहा था कि देखिए हम आगे बढ़ेंगे, इतने ये पाठ चलता नहीं। पहले प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं तो कोई कहेंगे अरे आप इतनी बड़ी संज्ञा क्यों किया, पीछे हमने टी संज्ञा कर दिया, या फिर और क्या संज्ञा किया, और संज्ञा होती है भू संज्ञा होगी, टी संज्ञा होगी, घी संज्ञा होगी, नदी संज्ञा होगी, अच्छा और भी हर्ष संज्ञा होगी, दीर्घ संज्ञा होगी, लोभ संज्ञा होगी, गुरु सिंचित संज्ञा होगी, गुरु संज्ञा होगी, धनु संज्ञा होगी, ये छोटी छोटी संज्ञाएँ कर देते आप। यहाँ संज्ञा किया प्रातिपदिक, इतनी बड़ी संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है, है ना? कोई भी संज्ञा छोटे से अगर काम चल जाए तो बड़ा संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है? तो संज्ञा देखिए पांच प्रकार से ऐसा माना जाता है, अर्थानुसारी, अब यहाँ से थोड़ा मैं बाद में लेके बताएंगे, लेकिन इतना होता है अनवर्त, अर्थानुसारी और चतुर्दश सूत्री और चतुर्दश प्रत्याहार सूत्र सूत्री, ऐसा एक और छूट रहा, ऐसे करके संज्ञा इतनी प्रकार से होती है। तो अर्थानुसारी संज्ञा जिसको कहते हैं कि अर्थ के अनुसार कार्य करने वाला, ठीक है ना, जैसे किसी का नाम मान लो अच्छा नाम रख दिया, है ना, जैसे किसी का नाम सोमनाथ रख दिया तो सोमनाथ नाम रख देते हैं, है ना, तो वो अच्छा सोम का अर्थ शांत, सौम्य असौम्य, किसी का नाम माता का नाम रख दिया सौम्या, और लग्न में भी सौम्या है और व्यवहार में भी सौम्या है, तो तो अब देखिए इसे विपरीत क्या हो सकता है, नाम तो रख दिया सौम्या और हम किसी से लड़ झगड़ा कर ले, वो सौम्या तो अर्थ के अनुसार नहीं है ना, नाम है जैसा जैसे हाँ सोम तो चंद्र को भी कही थी, तो शांत यानी बड़ा शांत, चंद्रमा शांत है, हम शीतल स्वभाव है, तो शीतल स्वभाव वाला होगा वो शांत रहेगा, शीतल जैसे जिसका प्रकृति कप प्रदान होता है वो शांत रहता है, जिसका पित्त प्रदान होता है वो बड़ा उग्र होता है, उग्र उग्र ऐसा कह नहीं सकते, यानी उग्र का देखिए उग्र शब्द का अर्थ है ये नहीं कि वो हर्ष किसी से नहीं, लेकिन प्रत्येक कार्य को दक्षतापूर्वक करेंगे, ये पित्त प्रकृति बड़ा सुंदर प्रकृति है, ये ऐसे तो कप प्रकृति होता हुआ ऐसा ऐसा ऐसा क्या बोलते ऐसा रहेगा समय से जिसका वायु जो पित्त प्रकृति होता है वो प्रत्येक काल में तेजस्वी व्यक्ति रहेगा ऐसा कह रहे हैं, तो हाँ क्या कह रहे थे शीतल कार्य शीतल मतलब शांत रहेगा, तो अर्थ के अनुसार कार्य करेंगे, तो अर्थ इसी प्रकार यहाँ पर भी जो आपने बड़ी संज्ञा कर दी प्रातिपदिक संज्ञा, इतना संज्ञा किया इस संज्ञा का क्या है, तो ये संज्ञा अर्थानुसारी है या अनवर्थ है, तो अर्थानुसारी है, अब देखेंगे इसको पदम पदम पदम पदम प्रति, यहाँ इसमें हम अव्यभाव समास करें, इस शब्द को बना रहे हैं ठीक है, पदम पदम इति पदम पदम पदम प्रति प्रति पदम प्रति पदम पदम, तो शब्द क्या बन गया है, ये क्या है अव्यभाव समास हुआ है, ये प्रति अव्यय है अव्यय है, अव्यय का अगर समास करना तो पहले विग्रह में पदम पदम ये विपसा अर्थ में यह समास होता है, उसके लिए आगे सूत्र आएगा आप जाके देख सकते हैं, अव्ययम विभक्ति समीप संबंधी प्रत्यर्था भाव अध्यय संशोधित शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुकूल्य योग पद्य साध्य संपत्ति साकल्यांक प्रश्नेषु, तो योग्य अर्थ में योग्य अर्थ के तीन चार अर्थ होते हैं, विपसा विपसा विपसा का अर्थ होते हैं दो भाग का है ना, विपसा कहते हैं वृक्षम वृक्षम सिंचति, विपसा का क्या है दो बार किसी को भी दो बार कहना, तो विपसा अर्थ में कार्य हो रहा है यानी दो किसी को वृक्षम वृक्षम सिंचति, वृक्षम वृक्षम सिंचति कितने वृक्ष को सींच रहे हैं, दो को नहीं प्रत्येक वृक्ष को सींच रहे हैं, वृक्षम वृक्षम सिंचति का क्या है प्रत्येक विपसा अर्थ में कार्य होगा, जब जब आप जिस शब्द का उच्चारण करो उसको हमेशा द्वितों का जाए द्वितों कर लेना चाहिए, तो यहाँ इसको विपसा अर्थ में अव्यभाव समास हो रहा है, तो विपसा अर्थ में अव्यभाव समास होने के कारण इसको करेंगे पदम पदम, आप एक पद भी बोल सकते हैं लेकिन विपसा देने से इस पद का दो बार उच्चारण करेंगे, क्या करेंगे विपसा अर्थ में दो बार उच्चारण करेंगे पदम पदम प्रति इति प्रति पदम, जैसे आप करते हैं एकम एकम प्रति आगे क्या शब्द बनेगा प्रत्येकम बनेगा एकम, तो एकम एकम प्रत्येकम का क्या अर्थ हो गया इनको एक दे दो इनको एक दे दो, तो प्रत्येक शब्द का लोक में क्या अर्थ होता है प्रत्येकम का क्या अर्थ होता है हर एक को दे दो प्रत्येकम है ना, यानी कहने पे एकम एकम एक हो गए एक हो गए इतना इनको ही देख छोड़ दे प्रत्येकम का दे तो एकम एकम प्रति प्रत्येकम इतना चाहिए प्रत्येकम शब्द का दो तीन अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को दे दो या प्रत्येक वृक्ष को से एकम एकम प्रति प्रत्येकम, इसी प्रकार से पदम पदम प्रति प्रतिपदम, तो कितने पद को प्रत्येक कोई भी जो पद होगा उस पद के साथ और पहले शब्दों में प्रतिपदम प्रतिपदम शब्द शब्द बनने के बाद में आगे एक तद्धित में एक सूत्र आएगा तद अर्हति, एक सूत्र है तद अर्हति, ये देखिए कोई भी मान लो ये कभी कभी मतलब ऐसा उच्चारण कभी सूत्र उच्चारण कर लेते हैं ना, जैसे अभी बोला अभी अभी विभक्ति समय इसमें ऐसा मन में थोड़ा ऐसा नहीं आना चाहिए अरे इनको ज़्यादा आता है कुछ नहीं ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है थोड़ा बहुत रट लिया तो अंधों में काना मामा ऐसा तो अंदर से ऐसा कभी भी नहीं आ जाना चाहिए, सामान्य जानते हैं कुछ विशेष नहीं जानते हैं, व्यक्ति क्या होता है ना वो ऐसा उन्होंने तदारती बोल दिया अभी व्यक्ति बोल दिया और कहा कि संख्या संग्रह सूत्र अध्ययन आप ये तो नहीं बता सकते हैं कि उस कमरे में गोस्वामी जी रहते हैं, उस कमरे में गोस्वामी जी रहते हैं, उस कमरे में इतना तो आप जानते हैं। ब्रह्मानंद के विषय में आप कितने पेज भर सकते हैं? बहुत पेज भर सकते, नहीं भर सकते, इसमें कौन सी बड़ी बात है ऐसा। लेकिन वो कहें ब्रह्मानंद के विषय हम तो ब्रह्मानंद ही नहीं जानते हैं, और ये व्यक्ति ब्रह्मानंद के विषय में कितना पेज भर दिया। तो जो जो जो जो रात दिन वहाँ रहता है उनने उसने विशेष आप में पेज भर दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी। लेकिन जो बेचारा आज आया, अरे हम तो ब्रह्मानंद के इतिहास का पुस्तकों से थक गए, और इन्होंने देखो 10 पेज ब्रह्मानंद के विषय में भर दिया, और कौन स्वामी जी कहाँ रहता है, किसके कमरे में कितना सामान, ये बड़ी बात नहीं है ना आपके लिए, कोई बड़ी बात। तो कभी भी ऐसा कभी सूत्र बोल दें तो सुना के ये तो इतने साल से यहाँ रहे, 4-5 सूत्र याद कर दिए, तो कौन सी बड़ी बात होगी ऐसा। तो ये तद अर्हति तद्धित का एक सूत्र है, तद्धित का सूत्र है, तद्धित का सूत्र में तद अर्हति उस अर्हति करते योग्य, और तद यानी उसके योग्य, तद अर्थ यानी। तो इस तद ये सर्वनाम है, सर्वनाम किसका परामर्श करेगा, पूर्व का, पूर्व में कौन है प्रतिपद, तो प्रतिपद के जो योग्य हो जाता है, पश्चिम अर्थ तद तद के साथ समास नहीं हो गए, तो दिगंत बहुत दिगंत है, लेकिन षष्ठ्यंत समर्थ पराधिक लक्ष्य अर्थ की इस अर्थ में आप कुछ ये अण प्रत्यय कहना चाहिए। तो तद अर्थ इस अर्थ में इससे करेंगे कि देखिए अब इसका अलौकिक विग्रह होगा प्रतिपदस्य अर्थ, ये इसका विग्रह होगा। तो प्रतिपद के अर्थ का क्या है योग्य, तो प्रतिपद के जो योग्य होता है अभी देखिए, ये तो हो गया इसका लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह क्या होगा प्रतिपद, प्रतिपद बस और अर्घ अक्ष में अण प्रत्यय हो जाता है, तद्धित का एक अण प्रत्यय है, हो गया अण होने पर सुपोदातो प्रातिपदिकी और प्रातिपदिकी के सुख का अवयव का दो मिलेंगे, ये नकारित है इसको क्या कहेंगे नित, नित कहेंगे। नित करने पर तद्धितों में एक नियम है, जिसका भी नकार या ककार या यकार इत हुआ है उसको नित कहते, तो तद्धितेषु अचामादि ये सूत्र है। तद्धितों में अगर यकार अकार इत हुआ है या किति जो सूत्र है वो कहेंगे, तो उसके आदि अज, आदि अज कौन है दकार उत्तर अकार है, कौन है दकार उत्तर नहीं आदि अज, ये अक्षों में आदि अज कौन है प्रकार उत्तर देकर प र और अकार, उसके आदि अज कौन है अकार, तो उसको वृद्धि कहना चाहिए, वृद्धि हो गया सूत्र है तद्धितेषु अचाम, तद्धितों में तो आदि अच होता है उसको वृद्धि कहना चाहिए, कित के परे होने पर वृद्धि कर दिया, अभी कितना शब्द बन गया प्रातिपद बन गया। अभी जो इसमें अकार है इसी इधर अकार है, अकार संबंधित होना चाहिए, लेकिन आगे सूत्र आएगा यश्यति च, यश्यति च आएगा अभी नपुंसक में आएगा, यश्यति इकार्य तद्धिते च, हाँ वो नपुंसक में आएगा तृतीय चतुर्थ सूत्र है। तो इकार्य तो तद्धित के पर होने पर भस्य अवर्ण अवर्ण का लोप, अवर्ण इवर्ण का लोप हो जाता है, तद्धित है इसका लोप करेंगे, लोप कर दिया पुनः आकार बन गया एक प्रतिपदम, और प्रतिपदम तो प्रतिपदम हो गया संज्ञा, हम ऐसा संज्ञा तो है लेकिन आगे ये नपुंसक में चलेगा। तो अब देखिए आप इतना क्यों कोशिश किया, यानी जो प्रतिपदिक संज्ञा उसी को कहेंगे, प्रत्येक पद के साथ जुड़ने वाली, जुड़ने की योग्यता जिसमें हो, प्रत्येक पद कितने हो सकते हैं आपके पास नहीं आप है ना, सुख की सुबंत जिसके सुबंत आपको जुड़ेंगे तो पद बनेगा ना, तो ये सुबंत जुड़ने पर प्रयोग होते हैं प्रातिपदिक बनेगा, वो सुबंत जिससे जुड़ेगा उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कहना चाहिए। तो ये सुख जुड़ेगा, ये सुख है, सुख इस राम के साथ जुड़ा, तो राम में भी क्या आ गया पद बन गया, नहीं बना राम पद है या नहीं है, तो पद के साथ जुड़ा नहीं जुड़ा, इसके साथ जुड़ा तो उनको होंगे प्रातिपदिक, और ये अभी सु ओ के साथ जुड़ा, ये राम जुड़ा नहीं जुड़ा, एक राम सु के साथ भी जुड़ा है, ओ के साथ भी जुड़ा है, जस के साथ भी जुड़ा है, हम के साथ भी जुड़ा है, तो प्रत्येक पद के साथ जुड़ने की योग्यता है या नहीं है, है ना, पदम पदम प्रति प्रत्येक पद के साथ जिसको जुड़ने की योग्यता है, यानी वो देखिए हम कहते हैं ना ये व्यक्ति सबके साथ ठीक व्यवहार कर लेता है, यानी कि व्यवहार कर लेता है लेकिन किसी के साथ झगड़ा नहीं करता है, सबके प्रति जितना जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार करके अपना काम करता है। नहीं तो कोई देखिए थोड़ा व्यवहार करता उससे झगड़ा किया, उससे उसको मित्रता पाया, दूसरे मित्र बनाया, उसको थोड़ी मित्रता चली वहाँ झगड़ा किया, चतुर्थ मित्र बनाया। लेकिन कोई होता है सबके साथ किसी से कोई मित्र नहीं करते हैं, जिसका जितना व्यवहार करना चाहिए बाकी हमारा अपना स्वयं कार्य करेंगे, स्वयं किससे करेंगे, बाकी बिना व्यवहार के लोग में काम भी नहीं चलता। तो एक बार ठीक करता है लेकिन किसी से कोई लेना देना नहीं रखता है। इसी प्रकार से प्रत्येक पद के साथ जुड़ने की योग्यता है इसमें राम, तो इसलिए राम की क्या संज्ञा हो जाएगी, प्रातिभूत संज्ञा। देखिए प्रातिभूत संज्ञा क्यों हुई उसको कहने के लिए इतना बताना पड़ा, इतनी बड़ी आपने संज्ञा क्यों किया, इसलिए किया कि ये अनुवर्त संज्ञा है, जैसा इसका नाम है वैसा काम भी है। ऐसा कहते हैं जैसा नाम है वैसा काम, उसको कहते हैं अनुवर्त संज्ञा, नहीं अर्थानुसारी संज्ञा, अर्थानुसारी संज्ञा। अर्थ इसका प्रातिभूत संज्ञा क्यों है, अर्थ के अनुसार क्यों, प्रत्येक पद के साथ ये जुड़ जाता है इसलिए इसकी क्या संज्ञा हो गई। जैसे आप जितने भी राम हरि कृष्ण माधव गोपाल रमा लता सीता ये सारे की इनकी प्रातिभूत संज्ञा हो जाएगी क्योंकि प्रत्येक पद के साथ जुड़ेंगे, 21 प्रत्यय रहेंगे, 21 के साथ ये राम अकेला जुड़ता रहेगा। तो इसलिए राम में प्रत्येक पद के साथ जुड़ने की योग्यता है या नहीं, इसलिए राम की क्या संज्ञा हो जाएगी, प्रातिभूत संज्ञा हो जाएगी, प्रातिभूत। और राम अर्थ वाला है या नहीं है, अर्थ वाला है। और धातु है क्या, धातु नहीं है ना, धातु। और प्रत्यय है क्या, प्रत्यय। तो धातु और प्रत्यय से भिन्न अर्थ वाला है या नहीं है, ऐसे उसकी धातु एकदम क्रीड़ा है वो हो गया। लेकिन शुद्ध धातु नहीं है, रम क्रीड़ायाम धातु है भी बताएंगे लेकिन शुद्ध धातु नहीं है। आगे चलते ये प्रातिभूत संज्ञा हो गया, बस प्रातिपदी कम ऐसा कैसे कर अच्छा अच्छा यहाँ प्रातिपदी कम भ्रांति कहते हैं, गलती हो गया। प्रातिपदी यहाँ क्या करेंगे हम, प्रातिपदी बनाने के लिए कोई दूसरा अण प्रत्यय नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है मैंने देखा नहीं, प्रातिपदी बना यहाँ प्रत्यय करेंगे ठक, प्रत्यय क्या करेंगे ठक, पदा हस्ती अर्थ में आप पेज नंबर निकाल देंगे 215 ठीक है। ये देखिए राग निर्देश इसके अधिकार में अंतर ठाई प्रत्यय हो गए यहाँ, देख मिला जी, इसके अधिकार में प्राग वेदेश मिला क्या, तो प्राग वैद्य इसके अंदर थाई अधिक क्रिया थी, ऊपर लिख रहा है क्या ना, तेन तुल्यम इति वतिम वक्षति और ततः प्राग है ना, तेन तुल्य क्रिया चेत वति, इस वति का विधान करेंगे उससे पहले पहले, उससे पहले ततः प्राग यानी ततः उससे पहले पहले, किससे पहले पहले, तेन तुल्य क्रिया चेत वति, इससे पहले पहले थक अधिक्रिय थे, थाई अधिक्रिय थे, क्या किसका अधिकार चला गया, थाई प्रत्यय का अधिकार चले, और उस थाई के अधिकार में ये तद अर्थ सूत्र आएगा नहीं आएगा, तद अर्थ नीचे देखो सूत्र है ना, उसके अधिकार में आएगा, क्योंकि इस थाई का अधिकार कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 5/1/18 से लेकर 5/1/115 तक जाएगा, मिला उसके अधिकार में तद अर्थ आएगा नहीं आएगा, आने के कारण से अभी इसमें भी यहाँ इसके अधिकार में ठाई प्रत्यय होगा, हाँ ये तद अर्थी अर्थ में ठाई होगा, अन नहीं होगा, अन हो रहा है लेकिन अन का ये बात कर देगा, ठीक है इसको आप समझ लेना चाहिए था, ठाई प्रत्यय व अन नहीं हो, तो आगे देखते हैं कि मिल गया ठाई, लेकिन इसमें तद अर्थी क्यों नहीं होता है, वार्तिक नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, ये वार्तिक है क्या, नहीं सूत्र अच्छा है, सूत्र सूची है नहीं, वो इसी हो परिभाषा नहीं, ये तो सूत्र सूची है, कहाँ मेरे को बताओ, पेज नंबर नहीं आप इधर बताओ, इधर कहाँ है बाकी पेज नंबर, तद अर्थी कहाँ है, अच्छा अच्छा अच्छा इस यहाँ है तद अर्थी, उसको तो वहीं रख लेना चाहिए, इन्होंने यहाँ क्यों रखा, देखिए तद तद अहरम के आगे तद अहरत ही लिखना चाहिए, ठीक है ये सूत्र है, एक दृश्य दिया नहीं, ठीक है तो है सूत्र, तो इस अर्थ में देखिए वो हम अन कर लेते हैं, अन नहीं होगी क्या होगा, थाई हो जाएगा, अब वहाँ लिख लेना चाहिए तो आगे चीज यहाँ अन किया था हमने, इसको करेंगे थाई, थाई ऐसा आ गया, अच्छा थाई में भी देखिए यकार है या नहीं है, तो यकार इसको आदि करने के लिए तो ये तो चाहिए कर देते स्वचा मान लीजिए, लेकिन ये थाई प्रत्यय है ना, थाई प्रत्यय के स्थान पर एक विधान करने वाला आता है थस्य इका, क्या सोचते थस्य इका, थस्य यानी थकार के स्थान पर इक कहना चाहिए, ये थकार है थकार के स्थान पर इक कर दिया, इक किया इक करने के बाद में ये तद्वित रहे या सिद्धि के बाद इसका लोप करेंगे और इकार इसमें जोड़ेंगे, ये ककार इसमें जोड़ेंगे, क्या बन गया प्रातिक अधिकम बन गया, और आगे नतमस्तक प्रातिक अधिकम, बाकी जो का जो है पहले वो वैसा के अर्थ होगा, अर्थ में परिवर्तन कुछ नहीं आएगा, ककार हल नहीं था, नहीं ककार धन नहीं, ककार कहाँ धन है, हाँ इकार अलग है, लेकिन जो इसमें ठकार में ना ये थकार और ककार है, और थस्य थकेर थकार के स्थान पर इक आदेश होगा, उसमें जो ठकार में अकार है वो इधर बैठ जाएगा, उसका आकार इसमें बन जाएगा, ये बड़ा आगे देखिए प्रातिक बन गया, ठीक है आगे इसका उत्पत्ति देखिए, तो सूत्र मात्र का ये इतना अर्थ हो गया, ये सूत्र संज्ञा सूत्र है, क्या संज्ञा किया प्राथमिक संज्ञा किया है, इन पर संज्ञा कौन हो गया, तो अर्थ वाला कोई शब्द होना चाहिए, लेकिन अर्थ वाला होने पर भी धातु प्रत्यय उसको छोड़कर कोई अर्थ वाला शब्द की प्राथमिक संज्ञा होगी, कोई इतना सामान्य अर्थ है, अच्छा तो अब यहाँ देखिए आपने अप्रत्यय ग्रहण किया, अप्रत्यय ग्रहण किया तो एक आगे परिभाषा आएगी, प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहण, तो प्रत्यय का ग्रहण होने पर तदंत, वो प्रत्यय जिससे होता उसका भी ग्रहण होता है, तो यहाँ जो सूत्र में प्रत्यय का ग्रहण किया नहीं किया है, तो प्रत्यय का ग्रहण करने से प्रत्यांत का भी ग्रहण करना चाहिए, प्रत्यांत को भी छोड़कर, ठीक है ना। प्रत्यांत का आगे प्रत्यय में दे रहे हैं, धातु प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिनिधिक संज्ञा स्यात्, इतना अर्थ कर दिया। धातु कर द्वितीय वचन है यानी धातु को, प्रत्ययम द्वितीय वचन है प्रत्यय को, और प्रत्यांतम प्रत्यय है अंत में जिसके उस प्रत्यांत को भी वर्जयित्वा, वर्जयित्वा कहते हैं छोड़कर, है ना, वर्जन कहते हैं जाओ जाओ ऐसा, एक वर्जन कहते हैं उसको, वर्जयित्वा कहते हैं छोड़कर। नत्वा, नत्वा का क्या अर्थ है, करकर, नमस्कार करकर। वर्जयित्वा का क्या अर्थ है, छोड़कर, किसको छोड़कर, धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़। त्वा के योग में द्वितीय वचन आता है, द्वितीय वृत्ति आती है, तो वर्जयित्वा, वर्जयित्वा कर कर क्रिया या नहीं है, कौन सी क्रिया है, गौण क्रिया, कौन सी क्रिया है, गौण क्रिया, गौण क्रिया का कर्म कौन है, धातु प्रत्यम प्रत्यांतम, ये है, यानी उन धातु प्रत्यय और प्रत्ययों को छोड़कर अर्थवत्, अर्थवत् कौन होना चाहिए, शब्द स्वरूपम, शब्द छोटी, ठीक है, अर्थवत् कौन होना चाहिए, शब्द स्वरूपम, ऐसे शब्द स्वरूप वाले को शब्द की क्या संज्ञा होगी, प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। इतना ही अर्थ हो गया। दो नंबर टिप्पणी देखिए, अप्रत्यय इत्यत्र, आपने सूत्र में कहा अप्रत्यय यानी प्रत्यय को छोड़कर, तो अप्रत्यय इत्यत्र प्रत्यय पदम आवृत्य, तो प्रत्यय पद का आवर्तन यानी दो बार ग्रहण करेंगे, आवर्तन का अर्थ कहते हैं, जैसे एक बार ऐसा घुमाया उन्हें एक बार ऐसा घुमा दिया, इसको कहते हैं आवर्तन, एक बार बोला राम पुनः आवर्तन क्या किया राम, इसी प्रकार या प्रत्यय शब्द पढ़ा है, प्रत्यय शब्द का पुनः आवर्तन करेंगे क्या हो गया प्रत्यय, प्रत्यय ऐसा, तो अप्रत्यय इति अत्र, ये अप्रत्यय शब्द है ना, यहाँ पर प्रत्यय जो पद है उस प्रत्यय पद को आवृत्यते, क्या करते हैं हम आवृतन दो बार उच्चारण करते हैं, तत्र एक, उन दोनों में से पहला जो है वो प्रत्यय परा, पहला क्या है प्रत्यय परा, प्रत्यय परा का क्या अर्थ है, प्रत्यय में ही तात्पर्य वाला है, परकार तात्पर्य, तो प्रत्यय में ही तात्पर्य वाला है, यानी प्रत्यय, प्रत्यय शब्द किस वाला है, प्रत्यय में ही तात्पर्य वाला है, लेकिन दूसरा जो कह रहे हैं और अपरश्च, अपर कौन है, अपर यानी दूसरा, दूसरा कौन है, शब्द नहीं, दूसरा जो आपने दो बार प्रत्यय का हरण किया है, प्रत्यय, ये भी प्रत्यय है, ये भी प्रत्यय है, ये प्रत्यय किस अर्थ वाला है, नहीं प्रत्यय में, प्रत्यय में ही तात्पर्य वाला है, प्रत्यय प्रकार से प्रत्यय शब्द का ही तात्पर्य वाला है, इसका भिन्न अर्थ, और ये प्रत्यय भी प्रत्यय है या नहीं है, ये प्रत्यय किस अर्थ वाला है, तो उसको इसी बता रहे अपरश्च प्रत्यांतम पर, ऊपर दूसरा अपर वाला है, दूसरा किस पद वाला है, प्रत्यांत को ग्रहण करना चाहिए, दो प्रत्यय आपने शब्द दिया ना, एक तो प्रशुद्ध प्रत्यय और एक प्रत्यय है जिसके अंत में ऐसे प्रत्यांत का ग्रहण करना चाहिए, समझ आ रहे टिप्पणी, देखिए तो प्रत्ययों ऐसा ग्रहण करना चाहिए, ऐसी शंका होने पर कह रहे प्रत्यय ग्रहण परिभाषाया, परिभाषाया कहाँ का रूप है, तृतीय, तृतीय परिभाषा के द्वारा, कौन सी परिभाषा के द्वारा, प्रत्यय ग्रहण, प्रत्यय ग्रहण, पूरी परिभाषा क्या है, प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण, इस परिभाषा के द्वारा प्रत्यय का जहाँ पर भी ग्रहण होता है वो उससे क्या समझना चाहिए, प्रत्यांत का ग्रहण समझना चाहिए, यानी प्रत्यय जिसके अंत में है उससे प्रत्यय कहना चाहिए, तो प्रत्यय शब्द तदंत विधि, तो प्रत्यय शब्द से तदंत विधि का ग्रहण करना चाहिए, इसलिए आ कह रहे हैं प्रत्यय मूल वृत्ति में कहा था प्रत्यय प्रत्यांतम च इति इत्यादि इत्यादि, प्रत्यय शब्द अच्छा प्रत्यय शब्द से क्या लेना चाहिए, तो प्रत्यय को छोड़कर ऐसा क्यों कहा आपने, ऐसा शंका हो गया, ये टिप्पणियाँ थोड़ा अच्छा है, इसलिए शंका समाधान ठीक किया, एक नंबर टिप्पणी भी दो नंबर, प्रत्यय परिदास, तो प्रत्यय का निषेध की परिदास करते निषेध क्यों किया आपने, तो प्रत्यय परिदास, प्रत्यय प्रत्यय से परिदास, प्रत्यय का आपने निषेध क्यों किया, तो कह रहे नहीं प्रत्यय प्रत्यय ये देखिए हरी सु, ये सप्तमी में बहुत से यानी हैं, तो ये अर्थ वाला है यानी है जी, अर्थ वाला है ना, इसका अर्थ है हरियों में, तो अर्थ वाला है। और आप कहते हैं कि अर्थ वाले की क्या संज्ञा होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है, अर्थ वाला है यानी प्रातिपदिक संज्ञा होगी नहीं होगी जी, तो प्रातिपदिक संज्ञा, तो प्रातिपदिक संज्ञा का फल है पुनः सुख की उत्पत्ति, प्रातिपदिक संज्ञा का क्या प्रयोजन है, सुख की उत्पत्ति, तो इसके आपको प्रातिपदिक संज्ञा हुई नहीं है, क्यों प्रातिपदिक संज्ञा की आपने अर्थ अर्थ वाला है, और अर्थ वाले की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और पुनः सुख की, और प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा जिसकी भी हो जाएगी उसका प्रयोजन है सुबंध की उत्पत्ति, ठीक है, तो ऐसा कह रहे हैं। तो इसलिए क्या कि नहीं, प्रत्यय को छोड़कर अर्थ वाले की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, इसलिए प्रत्यय को अगर छोड़कर नहीं कहते तो क्या दोष हो जाता है, हाँ, तो यहाँ पर भी सुख होना आ जाता, ठीक है, यहाँ पर भी सुख होना आ जाता, तो ये कह रहे प्रत्येक प्रत्यु का आपने निषेध क्यों किया, तो क्या हरीशु इत्यत्र सुर न सो सुखा न प्रातिपदिकत्वम, इसलिए सुखा प्रातिपदिक संज्ञा न हो जाए, इसलिए अच्छा इन्होंने ये थोड़ा किया कि नहीं, प्रत्येक आपने ये दिया है, आप ये इसका उदाहरण दूसरा ले लीजिए, प्रत्येक का उदाहरण जैसे ये सु प्रत्येक है या नहीं है, प्रथा का एक तो आता है अनुनासिक, जैसे अनुनासिक लोग कहेंगे ये प्रत्यय है या नहीं है, और भी बहुत प्रत्यय हैं, बहुत प्रत्यय हैं, ये कह रहे प्रत्यय का निषेध क्यों किया, तो प्रत्यय का निषेध नहीं करता तो ये अर्थ वाला है या नहीं है, एक राम को कहेगा दो राम को कहेगा, अर्थ वाले की प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होने से इसी राम सु आएगा, एक के स्वयं प्रत्यय अपना अपना प्रत्यय चलाते रहेंगे, फिर किसी प्रत्यय अन्य जिस प्रातिपदिक से होने चाहिए उसे तो होंगे ही नहीं, ये किसी से अन्य से होंगे ना, अन्य से ये किसी के ये नौकर नहीं बनेंगे, स्वयं मालिक बन के अपना अपना प्रत्यय चलाते रहेंगे, ऐसे का इसलिए कहने की प्रत्यय को छोड़कर, तो प्रत्यय को छोड़कर इस प्रत्यय से पुनः शुद्ध, बाकी तो आप इतना याद करेंगे कि अर्थ वाले की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ये तो सारे प्रत्यय 21 प्रत्यय या और भी जो तद्धित प्रत्यय हैं या जो भी सारे प्रत्यय हैं दिगंत इत्यादि सारे अर्थ वाले हैं या नहीं है, उस प्रत्येक प्रत्यय से भी क्या जाएगा सु इत्यादि आएंगे पुनः, इसलिए कह दिया प्रत्यय को छोड़कर, ठीक है प्रत्यय को छोड़कर तो आपने निषेध कर दिया, पुनः आपने वृत्ति में गए किया प्रत्यांत को भी छोड़कर, यानी प्रत्यय है जिसके अंत में उसको छोड़कर, तो देखिए ये प्रत्यय अंत में है या नहीं है, हरि के अंत में प्रत्यय है, इससे करेगी क्या जाएगा सु आ जाएगा, सु आने पर पुनः इससे क्या हो जाएगा इसको रुको विसर्ग हो जाएगा, वो क्या रूप बनेगा पुनः प्रत्यय या नहीं है प्रत्यांत या नहीं है, उससे पुनः क्या आएगा सु आ जाएगा, एक फिर आएंगे सु फिर वो लाएंगे, तो ऐसा नाना प्रकार से प्रत्यय आते रहेंगे, इसलिए कि प्रत्यांत को भी छोड़कर जो अर्थ वाले आगा उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कहना चाहिए, आगे देखिए दो नंबर कितने में जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ देखिए, इसलिए शोध न प्रातिपदिक, अच्छा प्रत्यांतम प्रतिदास प्रत्यांत का आपने निषेध क्यों किया, कह रहे समुदाय से न प्रातिपदिक संज्ञा, समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा न हो जाए इसलिए कर दिया, अच्छा ठीक है आज यह अब यहाँ और शंका होगी कि आपने धातु को छोड़कर ऐसा क्यों कहा, धातु को छोड़कर क्यों कहा, अच्छा ये वो पहले देखिए आप एक नंबर टिप्पणी में देखिए, एक नंबर टिप्पणी के द्वितीय पंक्ति के लास्ट में देखिए अंतिम में देखिए, अर्थ वाले इत्यादि मिला नहीं मिला, आपने कहा कि अर्थ वाले की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, क्या आ जाएगी अर्थ वाले की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, ये कह रहे हैं कि आप अर्थ वाले की प्रत्येक शब्द तो अर्थ वाला ही होता है, कोई भी शब्द बोला उसमें अर्थ वाला विशेषण देने की क्या संज्ञा क्या आवश्यकता, कहते हैं कि कोई भी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, अभी शब्द कैसा होना चाहिए अर्थ वाला, ये अर्थ वाला जो आपने विशेषण दिया ये देने की आवश्यकता क्या है, ठीक है ना, जो भी जैसे तद्धित प्रत्यंत या जो भी प्रत्यय ये सारे विशेषण बनेंगे, जैसे अर्जुन का क्या विशेषण है कौनते हैं, इसी प्रकार से शब्द कोई भी शब्द होगा उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, लेकिन वो कैसा होना चाहिए अर्थ वाला होना चाहिए, आपने अर्थ वाला ग्रहण क्यों किया, ऐसा कोई जैसे मैंने पहले भी बताया विशेषण का प्रयोजन होता है व्यभिचार संभवती व्यभिचाराभ्याम शाद अर्थवल विशेषणम, ठीक है ना, व्यभिचार कहीं हो रहा तो आप विशेषण दे सकते हैं। क्या कोई ऐसा भी शब्द है जो अनर्थ शब्द है, इसलिए आप अनर्थ शब्दों अनर्थ शब्दों का ग्रहण नहीं कर ले, इसलिए आपने अर्थ ग्रहण किया? ठीक है, कोई ऐसा हो सकता ना कि भाई ऐसा कोई अनर्थ शब्द है, उस अनर्थ शब्दों का ग्रहण ना हो जाए, इसलिए आपने अर्थवत आपने विशेषण दिया। तो आप पहले आप अनर्थों के विषय में, नहीं तो विशेषण आप बताइए कि वन्नी का पर आपने वन्नी का कोई भी विशेषण दिया आपने, तो वन्नी काय पर भी ठंडी होती है, तो आप विशेषण दे सकते हो। वन्नी का कोई विशेषण मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपने यहाँ विशेषण दिया कि अर्थ शब्द कैसा होना चाहिए, अर्थ वाला अनर्थ कोई हो सकता है क्या, उसके विषय में बता रहे हैं। तो देखिए धन शब्द है, धनम ये धन शब्द है या नहीं है? अभी धनम शब्द तो अर्थ वाला है, लेकिन उस धन शब्द में ये ध या अ ये न फिर ये अ फिर ये आगे जो आएगा, तो ये इस ये अर्थ वाला है क्या? ये अर्थ वाला है? ये अर्थ वाला है? नहीं। ये अर्थ वाला है? तो कह रहे हैं कि ये देखिए ये ऐसे प्रत्येक शब्द अनर्थ की भी प्राथमिक संज्ञा नहीं है, बाकी शब्द तो है या नहीं है? शब्द है, ये भी शब्द है, लेकिन अर्थ वाला शब्द है क्या? अर्थ वाला नहीं है तो क्या है? अनर्थ है। अगर आप अर्थ वाला विशेषण नहीं देंगे तो अनर्थ शब्दों के लिए क्या हो जाएगी? तो प्रादिक संज्ञा हो जाएगी। देखिए यहाँ कह रहे एक नंबर टुकड़े में जो पढ़ रहे थे आठ बजे की, धनम वनम इत्यादि प्रतिवर्धन। धनम ये धनम है या नहीं है? वनम है, इसका प्रतिवर्ध कौन है? प्रत्येक वर्ण संज्ञा का वारण करने के लिए, प्रत्येक वर्ण की संज्ञा न हो जाए उसका वारण करने के लिए क्या आपने दिया? अर्थ वाला होना चाहिए। तो ये झकार अर्थ वाला है या नहीं है? नहीं, इसलिए इसकी प्राथमिकता होगी नहीं होगी? नहीं होगी। तो इसलिए अर्थवर्ग विशेषण क्यों दिया? ऐसे अनर्थ शब्दों की भी प्राथमिक संज्ञा न हो जाए, इसलिए दिया। कोई कहेंगे देखिए आकर वंद्या पुत्र सशृंग खा पुष्प और मरुमरीचिका का जल, ये अर्थवाद है क्या? है ना, अर्थवाद है, तो इनकी भी प्राथमिक संज्ञा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप कैसे, आप वेदांत में बड़े बड़े आप कहते हैं रज्जु सर्प, रज्जु सर्प है, रहते हैं वो रज्जु सर्प है क्या? नहीं। मरुमरीचिका का कोई जल है क्या, अर्थवाला है क्या? वंद्या पुत्र का आप बड़ा बड़ा उल्लेख करते हैं, तो वहाँ आप कोई उस ग्रंथ में प्रयोग करें तो आप बिना विभक्ति के प्रयोग करें हैं या विभक्ति लगा कर प्रयोग करें? विभक्ति लगाने के लिए, विभक्ति लाने के लिए आपको अर्थवाला चाहिए वो, और वो तो अर्थवाला नहीं है। तो वहाँ ऐसा कह रहे हैं कि देखिए पुत्र कोई है या नहीं है, और वंद्या कोई है या नहीं है, और वंद्या अलग है और पुत्र अलग है, तो वो दोनों को अलग अलग प्रसिद्ध है या नहीं है, अर्थवाद है या नहीं है? वंद्या भी है और लोक में पुत्र भी है, और दोनों ही अर्थवाद है या नहीं है? अब दोनों का यहाँ एक साथ अर्थ करेंगे, कोई एक पुत्र है जो उसका अभाव को ग्रहण करेंगे, इसलिए वहाँ हम उसको अर्थवाला मान लेते हैं, अर्थवाला। बाकी उसका उदाहरण ये ठीक बनेगा, वो उदाहरण तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन कोई शंका कर ले कि देखिए वंद्या का भी पुत्र नहीं तो अर्थवाला नहीं है, तो आप उसको कैसे कर देंगे? तो वहाँ कहेंगे वंद्या भी प्रसिद्ध है, पुत्र भी प्रसिद्ध है, दोनों का मेल करके हम अर्थवाला बना देते हैं उसको। बाकी इसका उदाहरण ये एक नंबर डिग्री है, ये ठीक है। आगे चलिए। अच्छा अभी आप कह रहे हैं कि धातु को छोड़कर, धातु ठीक है, धातु अर्थवाला होगा, लेकिन धातु की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। अगर धातु की मान लो प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो दोष क्या होगा? धातु की आपने प्रातिपदिक संज्ञा कर दिया, दोष क्या होगा? आपने निषेध करने के पहले आप दोष बताए ना, कहा कि नहीं आप नहीं आना, आप नहीं आना, ऐसा कैसे आप मना कर दिया? मना करने के पीछे का मैंने क्या किया, ऐसा कहेंगे ना? जैसे कहा पंगत में, नहीं आप नहीं आना पंगत में, बताओ कारण क्या है, मैं क्यों नहीं आएंगे? साधु समाज से बहिष्कृत होगी, आएंगे तो भोजन का सबका अधिकार है, मेरे कारण बताना, आप पक्षी नहीं है इसलिए नहीं आना, ऐसा कहेंगे तो कोई दोष नहीं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि आपने धातु को निषेध किया, क्यों निषेध करेंगे? आगे उसके विषय में देखिए, ये अनहिंसायाम धातु है। अनहिंसायाम धातु का एक पहले रूप बनाते हैं, ये आदादी गण का धातु है, ये उसमें लंग लगा रहेगा, लंग के स्थान पर तिप आदि आदेश हो जाते हैं, एक वचन के लिए ति आदि आदेश हो गया, टिप का पकास लग गया, ये हो गया। ये लंग लकार होने के, इसमें लंग लकार में अभी कार्य होगा, क्या क्या कार्य होगा, एक सूत्र है लुंग लंग लंग सुरुद्ध क्या था तो नहीं लुंग लंग लिंग शुद्धा तत् है ना। इसका सूत्र का यही अर्थ है कि लुंग लंग और लिंग शु इनमें इनके परे होने पर अट का आगम हो जाता है। सु अट आगम, ये अट आगम हो गया, अट आगम, अट का आगम हो गया। आगे एक सूत्र है इतरश्चा, इतरश्चा से इसका इकार का लोप हो जाएगा, और इतरश्चा होने के बाद में देखिए इसका एक अपरिक संज्ञा हो गई, एकाल प्रत्यय की अपरिक संज्ञा होती है, अपरिक संज्ञा हो गई। अपरिक संज्ञा होने के बाद में सूत्र आएगा अलग्ञातो दीर्घ, इसके द्वारा क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। अच्छा लोप होने के बाद में जो आपने धातु लिखा वही धातु मात्र रहा है ना, धातु तो है ना बस धातु रहा, तो धातु होने के कारण से आप इसको अगर कहेंगे कि इसके सामने क्या आएगा धातु की भी, इसकी धातु की भी प्राथमिक संज्ञा हो जाएगी, प्राथमिक संज्ञा होने से क्या हो जाएगा सु आएगा, क्या जाएगा सु आएगा। सु आने के बाद में पुनः हल गया तो जीवन सूची से इसका क्या करेंगे लोप करेंगे, तो सु आने से इसमें पदत्व बना नहीं बना, पदत्व बना नहीं बना, पदत्व बन गया। पदत्व बनने के बाद में एक सूत्र आएगा न लोप प्रातिपदिक, प्रातिपदिक के अवयव नकार का क्या हो जाएगा प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक है प्रातिपदिक संज्ञा तो आपने कर ही दिया और प्रातिपदिक का अवयव नकार है या नहीं है, तो प्रातिपदिक के अवयव नकार का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, तो ये लोप हो जाएगा, तो क्या रूप बन जाएगा ऐसे अनिष्ट रूप बनने की आपत्ति आएगी। इसलिए देखो टिप्पणी में दे दिया इन्होंने अहन इत्यादो न लोपाद्य, न लोपाद्य आपत्ति वारणाय अधातु इति, ठीक है मिला। कह रहे कि अहन इत्यादि में, अहन आपने पहले लिखा था अहन इत्यादि में न लोपादि नकार के लोप की, न लोपाद्य यानी नकार लोपादि की आपत्ति, नकार का लोप हो जाएगा उस आपत्ति का वारण करने के लिए इन्होंने क्या ले लिया धातु, यानी धातु की प्रातिपदिक। नकार का लोप कब होगा जब धातु उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो नकार का लोप होगा, हम प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध कर देंगे तो नकार का लोप नहीं होगा, इन्होंने स्पष्ट कर दिया यहाँ। तो यहाँ तक ये एक सूत्र का कितना विचार हुआ, तो देखेंगे आगे, आगे कल दूसरा विचार करेंगे, आज यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।